auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. O naprawie krzywd rozmawiali premier Tusk z kanclerzem Scholzem. Lekcje z pierwszej pomocy od września w szkołach. Na wakacje bez walizek. Lotnisko w Pradze ma problemy z bagażem. Rozmowa o naprawie krzywd powinna budować dobre relacje i nigdy więcej nie powinna stać się przedmiotem wojny dyplomatycznej. Tak mówił w Warszawie premier Donald Tusk po zakończeniu polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że Niemcy będą starały się realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych z okupacji. Dodał, że w Berlinie powstanie miejsce upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej. Premier Donald Tusk, pytany, czy nie jest rozczarowany propozycją ze strony kanclerza Niemiec, odpowiedział, że nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polaków i takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to, co stało się w trakcie II wojny światowej. Ale jak dodał, w tej kwestii nie ma sporu między nim a kanclerzem Niemiec. Zaznaczył, że jeśli dziś słyszymy, że Niemcy są gotowe do decyzji, które mogą zadośćuczynić tym, którzy byli ofiarami wojny, że Niemcy są gotowe do wzięcia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, to są kroki i sygnały w dobrą stronę. Patrząc w przyszłość, dla mnie to byłoby największym, najbardziej wiarygodnym takim działaniem. Donald Tusk powiedział, że propozycja Olafa Scholza w żaden sposób nie zastępuje tego, co Polska straciła z winy Niemiec, ale jak dodał, może służyć ponownemu otwarciu relacji polsko-niemieckich, bo dobre gesty są w polityce też bardzo ważne. Czy to coś otwiera? Zobaczymy. To niczego nie zamyka, mówił premier polskiego rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą mieli obowiązkowe lekcje z pierwszej pomocy. Nauczycieli w tym zakresie będą szkolić wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O współpracy w MEN i WOŚP poinformowali na wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji Barbara Nowacka i szef WOŚP Jurek Owsiak. Ministra zachęcała nauczycieli, by zgłaszali się do WOŚP na naukę pierwszej pomocy. My jako ministerstwo wysłaliśmy w marcu prośbę przez kuratoria, żeby nauczycielki i nauczyciele zgłaszali się do tego wspólnego programu, gdzie to instruktorzy WOŚP-u szkolą nauczycielki i nauczycieli i oni potem przekazują wiedzę. I wiemy, że jest ogromny odzew, że dzieciaki będą potrafiły jeszcze mocniej udzielać pierwszej pomocy, będą odważne, dobrze przygotowane. Jerzy Owsiak mówił, że lekcje z pierwszej pomocy to 12 godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 1-3. Dodał, że każda szkoła otrzyma podręczniki i fantomy do ćwiczeń. Naciskając tutaj w tym miejscu usłyszymy pyk i to oznacza, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prawidłowo wykonana, a więc ten nacisk jest taki jak trzeba. Szkolenia dla nauczycieli będą bezpłatne, a szkoły otrzymają materiały edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy za darmo. Do tej pory WOŚP wydał na szkolenia 19 milionów złotych. Działa od wczoraj, wzbudza wiele emocji. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu w Warszawie obejmuje większość śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic. Do strefy nie mogą wjeżdżać najstarsze, najbardziej zanieczyszczające powietrze samochody, te z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku. Strefa czystego transportu w Warszawie to dobre rozwiązanie, ale powinna być większa, mówili dziś na konferencji prasowej przedstawiciele ruchów społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza. Ich zdaniem inne miasta powinny pójść za przykładem stolicy. Kamila Kadzidłowska z ruchu Rodzice dla Klimatu mówi, że strefa powinna objąć całe miasto. Bardzo się cieszę, że ta strefa zaczęła wreszcie obowiązywać, ale równocześnie jako rodzic dzieci borykających się z problemami zdrowotnymi związanymi ze złą jakością powietrza ubolewam nad tym, że objęła swoim zasięgiem tak niewielki obszar. Uważam, że w ramach prewencji problemów właśnie takich jak infekcje, alergie, astma, zaburzenia neurorozwojowe, problemy z koncentracją, ADHD, choroby układu krążenia czy choroby nowotworowe, takie strefy powinny obowiązywać wokół wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniających norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Problemy z bagażami na lotnisku w czeskiej Pradze. Obsługa nie jest w stanie odprawić ich na czas, dlatego część podróżnych wylatuje na wakacje bez swoich walizek. Problem jest spowodowany niedoborem pracowników obsługi lotniska przy niespodziewanie dużym natężeniu ruchu lotniczego na początku wakacji. Zdarza się, że bagaż nie opuszcza czeskiej stolicy ze swoim właścicielem, a dopiero którymś z kolejnych samolotów. Według przedstawicieli lotniska dotyczy to jednak niewielkiej liczby odprawianych lotów. Port lotniczy imienia Wacława Havla zaapelował do wylatujących w najbliższych dniach z Pragi, aby najpotrzebniejsze leki i środki higieniczne zabierać do bagażu podręcznego. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Do pomocy przy załadunku bagażu skierowano pracowników administracyjnych lotniska. Priorytet ma bagaż opuszczający Pragę, a to może powodować opóźnienia w wydawaniu walizek przylatującym pasażerom. W przypadku problemów lotnisko sugeruje wypełnienie formularza reklamacyjnego na miejscu lub przez internet. Uruchomiono też specjalną infolinię. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No i to studio poprowadzi teraz Adam Malecki. Na początku wczujmy się w klimat przedmeczowy w Monachium. Tam zabawa trwa w najlepsze, a bawią się razem kibice Rumunii i Holandii, choć oranie liczniejsi i głośniejsi i świetnie zorganizowane, niczym holenderska wycieczka last minute. Chciałbym tam być bardzo. W Holandii wielkie oczekiwanie przed meczem z Rumunią. Mecz z Rumunią zamierza oglądać 5 milionów Holendrów. Zbierają się w barach, domach, ubrani na pomarańczowo, zajadają bitterbollen i popijają piwo. Pomarańczowa gorączka jest dużo niższa niż przed laty. Po przegranej pomarańczowych z Austrią kibice mówią, że nawet mecz z Rumunią może się okazać dla ich drużyny wyzwaniem. Po meczu z Austrią spadła na trenera Kumana i piłkarzy fala krytyki. Częściej pojawiają się jednak głosy, że o kryzysie nie można mówić, bo Holandia jeszcze ma szansę wygrać dzisiejszy mecz. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A piłkarze Rumunii imponują także byłemu reprezentantowi Polski Andrzejowi Juskowiakowi. Rumunii robią wrażenie, jeśli chodzi o szybkość rozgrywania. Oni mają kilku piłkarzy, którzy znajdują się w czołówce najszybciej biegających zawodników na tych mistrzostwach i to w wielu przypadkach naprawdę wygląda imponująco. Ja tutaj bym upatrywał, że ich szanse, że to może być taki czarny koń turnieju. Sprawdź, Wojtek, jaki jest Speedy Gonzales po rumuńsku, to będziemy wtedy wiedzieli. Także Austriacy jeszcze przed rozpoczęciem turnieju byli wskazywani jako drużyna, która może sprawić niejedną niespodziankę. No i sprawili. Wygrali grupę z Francją, Holandią i Polską, a dziś o ćwierćfinał zagrają z Turcją, mówi były reprezentant Polski, znawca austriackiej piłki Radosław Gilewicz. Jest bardzo, bardzo duża euforia w całej Austrii. To jest zespół, który gra bardzo, bardzo dobrze w piłkę. Jeżeli w meczu z Holandią po 20 minutach mieli posiadanie piłki 80-20% na swoją korzyść, świadczy, że weszli już na ten bardzo wysoki poziom. Oni się nikogo nie boją. Mają pokorę, pomimo tego, że na podstawie ostatniego sparingu z Turcją wygrali 6-1. I nie grali w tenisa, auć. Dotkliwa porażka miała miejsce w marcu tego roku. Do tego Turcja zagra bez swojej wielkiej gwiazdy. Hakan Çalhanoğlu pauzuje za kartki, ale wierzy w swoją drużynę. Myślę, że pokazaliśmy się naszym kibicom z jak najlepszej strony. Nasza postawa jest godna pochwały. Każdy mecz tutaj jest ciężki, każdy jest inny. Ciężko pracujemy na najlepszy wynik. Spodziewam się dzisiaj lepszych widowisk niż wczoraj. O 18:00 Holandia zagra z Rumunią, o 21:00 Austria z Turcją. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Adam Malecki prosił, żebym sprawdził, jak jest po rumuńsku Speedy Gonzales. No to pewnie Speedea Gonzalesku. Zgadzasz się? Bardzo dobrze. No to teraz o pogodzie. W poprzednim tygodniu mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, a w tym tygodniu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem, któremu mogą towarzyszyć burze dla województwa pomorskiego i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Może też nastąpić wzrost stanów wód w kilku regionach kraju. A generalnie jest w miarę dobrze, od 16 stopni dziś do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do utworu, który był grany przed 17:00 w Zapraszamy do Trójki. Def Leppard. Powiedziałem wtedy, że zapomniany, dawno niesłyszany zespół Def Leppard. No to zostałem sprowadzony do parteru. Ja dzwonię, żeby się nie zgodzić z panem prowadzącym, bo jeżeli chodzi o zespół Def Leppard, to moja 9-letnia córka w tym roku katowała mnie właśnie najnowszą płytą. Przy każdej jeździe samochodem włączała i oczywiście kazała sobie wybierać. Także Def Leppard jest ponadczasowy i młodzież jednak zna. I to pewnie jedyny słuchacz, który chciał zadzwonić w sprawie Def Leppard, bo inni słuchacze dzwonią o szkole w chmurze. Ja obawiam się, że szkoła w chmurach powoduje, że dzieci, które w tej chwili za karę wychodzą na dwór, w ogóle nie odejdą od komputerów. Tak może być, niestety, ale są też duże plusy szkoły w chmurach, o czym mówiliśmy przed 17. Start Me Up, The Rolling Stones w trójce. Mam wrażenie, że nie muszę podawać numeru telefonu, a państwo i tak dzwonią. 2 2 7 3, jednak to uczynię, bo za chwilę pewnie też do tych telefonów wrócimy. Zapraszamy do trójki. A teraz składamy życzenia. I to nie przybyszom z kosmosu, bo dziś dzień UFO. Choć właściwie ludzie, o których będzie teraz mowa, trochę są z kosmosu i chyba nawet trochę powinni być z innego świata. Powinni też mieć mocne gardła, refleks, mieć żyłkę poety. No i znać się na sporcie. Dziś jest Dzień Dziennikarza Sportowego i dlatego głos oddaję jednemu z nich, nas, Krzysztofowi Łoniewskiemu. Zacznijmy tę relację od małej prywaty. Michał Olszański to mój radiowy ojciec. Uczył mnie zawodu i do dziś go podziwiam, bo nikt nie potrafi rozmawiać na antenie z ludźmi tak jak on. Zawód dziennikarza sportowego jest fascynujący. Przeżyłem kilka przepięknych imprez. Komentowałem dla Trójki złoty medal Otyli Jędrzejczak motylkiem podczas igrzysk w Atenach. W Sydney byłem świadkiem, kiedy Eric Musambani, nieznany nikomu pływak z Afryki, z trudem pokonał dystans 100 metrów, niesiony niezwykłym dopingiem kilkunastu tysięcy Australijczyków. Michał jest dziś dziennikarzem Radia 357. Lech Sidor Eurosportu trafił tam po udanej karierze tenisowej. Człowiek musiał zapracować przez lata kariery swoją postawą, swoim podejściem do wykonywanego zawodu. Trochę też szczęścia pewnie trzeba mieć, że akurat do ciebie ktoś zadzwonił z propozycją i jednak trzeba potrafić powiedzieć kilka słów publicznie, bo przecież nieraz już zdarzało się, że naszych transmisji słuchało naraz rekordowo ponad 3 miliony ludzi. Ktoś ma wyobraźnię, to jest w stanie sobie wyobrazić, że cały Śląsk słucha. Na Śląsku nieraz bywał przy okazji meczów kiedyś piłkarskiej reprezentacji Polski, dziś Pekko Ekstraklasy, Jan Kałucki, dziś z Kanal Plus Sport, kiedyś z Radiowej Trójki. Najlepsze w tej pracy to możliwość zjechania całej Polski wzdłuż i wszerz oraz przy okazji zobaczenia kawałka świata. Dzięki temu uważam, że dziennikarze sportowi to najlepsi dziennikarze w ogóle, bo dobry dziennikarz sportowy nie tylko przedstawia informacje, które interesują kibiców, ale też zna konteksty społeczne, polityczne, historyczne, kulturowe czy popkulturowe, bo za pomocą sportu można opowiedzieć świat. W innym przypadku, i specjalnie używam hiperboli, to najmniej potrzebny zawód na świecie. Dziennikarstwo sportowe to oczywiście nie tylko pozytywy. To nie przypadek, że serwisy sportowe są zawsze po wiadomościach, a w gazetach na ostatniej stronie. Dziennikarstwo sportowe jest traktowane jako coś gorszego. I dziennikarz sportowy musi za wszelką cenę pokazać, że tak nie jest. Wielkim przykładem dla mnie był mój ojciec Tadeusz Olszański. Tadzik zawsze powtarzał, nie trzymaj się ściśle tylko sportu, bo zubożeje twój język, bo będziesz tylko i wyłącznie hermetyczny w jednej dziedzinie. To kluczowa sprawa, ale warto też w naszej branży nie zamykać się na jedną dyscyplinę, w tym przypadku tenis i wielkoszlemowy Australian Open. Transmisje startują tam o 1 w nocy. Pamiętam jak dziś, godzina 5-6 nad ranem, powieki się lekko przymykają, już takie trochę ołowiane, czwarta kawa nie skutkuje. Była przerwa reklamowa i po reklamach nagle zaczął padać śnieg. Przysłowiowy w żargonie telewizyjnym śnieży, czyli biały ekran z kropkami, to wszystko lata i nagle człowiek w kasku, w goglach, w kombinezonie jedzie po rozbiegu w dół na nartach. Oczywiście zamierzał skoczyć i skoczył i ja zdębiałem i wszyscy zdębiliśmy, bo nagle ni stąd ni zowąd paryski realizator wrzucił nam skoki narciarskie. No i zacząłem komentować skoki. Lech Sidor to dziecko siedmiorga talentów. Piekielnie zdolna jest także Marika Sońta. Niedawno debiutowała na naszej antenie w trzeciej stronie medalu. Podoba mi się to, że jako dziennikarz sportowy jest się zawsze w centrum wydarzeń. Gotowym zareagować na każdą zmianę w mgnieniu oka. Pojawia się adrenalina. A poza tym to możliwość bycia częścią emocji sportowych i relacjonowanie zarówno triumfów, jak i porażek. Marika pełna neofickiego pozytywu i dobrze, może niech nie słucha tego, o czym zaraz wspomni Janek Kałucki. Nie ma się wolnych weekendów, bo wtedy jest zatrzęsienie wydarzeń sportowych i omijają nas urodziny, śluby, wesela, zwykłe spotkania z przyjaciółmi. Przez to, że jest to tak fajna praca, o której każdy z nas marzył, można wpaść w pewną pułapkę, można zacząć żyć w przekonaniu, że ta praca jest najważniejsza. A życie jest gdzieś indziej i tego życzę dziennikarzom, nie tylko sportowym, czyli czasu, aby nie poświęcali go tylko dla roboty. Święte słowa. Od siebie dorzucę, że nie znam drugiego dziennikarza sportowego, który zgubiłby w Japonii na Mistrzostwach Świata w windsurfingu plecak z paszportem, pieniędzmi i sprzętem do nagrywania, a potem napisałby o tym i nagrał piosenkę Artur Andrus. Dlatego warto iść w tę robotę. Chyba muszę zadzwonić do Artura Andrusa, może znajdzie się jakiś temat z mojego życia dziennikarza sportowego. I jeszcze a propos Michała Olszańskiego, cytował swojego ojca, ale to właśnie Michał, kiedy zaczynałem, powiedział do mnie to, co usłyszał od ojca, nie trzymaj się ściśle tego tylko sportu. No i trzymam się tej dewizy, jak oszalały. Koledzy dziennikarze sportowi, wszystkiego dobrego, dużo pozytywnych emocji nam życzę. 2 2 7 3 Państwo dzwonią teraz akurat w sprawie szkoły w chmurze. Spółdzielnia dołącza do słuchaczy, jeśli chodzi o szkołę. Lepiej szukać przez wakacje rozwiązania różnych takich trudnych tematów, ale szkoła według mnie to jest obowiązek i też trochę elastyczności. I to trzeba jakoś połączyć. Pozdrawiam. Rowerowo. Chciałbym ustosunkować się do okrojonego programu nauczania, który będzie od września, do tego, co ta pani o tej szkole pod chmurami, czy tam w chmurze mówiła. To wszystko zmierza do tego, żeby obniżyć poziom wiedzy, poziom umiejętności absolwentów. Jestem przerażony tym, co będzie za kilka, kilkanaście lat. Widzę, że na razie to same negatywy, jeżeli chodzi o szkołę w chmurze. Jesteśmy konserwatystami. Na to wychodzi Błażej Król, 17.20 na zegarze w programie trzecim Polskiego Radia. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Błażej Król, zapraszamy do Trójki. Proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Idą państwo na niedzielną mszę do kościoła. Przychodzi czas homilii, czyli potocznie mówiąc kazania, i ksiądz, może nawet proboszcz, zaczyna nauczać. I nagle rozbrzmiewa dzwonek, bo minęło 8 minut. To oczywiście tylko moja wyobraźnia, ale papież Franciszek w połowie czerwca powiedział, kazania mają trwać maksymalnie 8 minut. Część wiernych popiera, część się dziwi. A sprawie przyjrzał się Michał Matus. Słowa papieża Franciszka pasują tu do narracji o technologii, która sprawia, że nasza uwaga kuleje, że coraz mniej czasu poświęcamy poszczególnym treściom w sieci i nie umiemy się skoncentrować. Tyle, że wpisując je w ten schemat, za mocno upraszczamy i kwestie skracania kazań, i kwestie naszej cierpiącej uwagi. Papież powiedział: homilia musi być krótka. Jeden obraz, jedna myśl, jedno uczucie. Homilia nie może trwać dłużej niż 8 minut. Po tym czasie ludzie tracą uwagę i zasypiają. I mają w tym rację. Chcę powiedzieć to wszystkim duchownym, którzy kazania prawią bez końca i nikt nie rozumie, o czym tak naprawdę mówią. Nie był to pierwszy raz, gdy zachęcał do krótkich kazań. Robił tak w zasadzie od początku swojego pontyfikatu. Potrafił wygłaszać w rodzinnej Argentynie kazania mające raptem kilka zdań. Napotykane po niedzielnej mszy w podkowie leśnej osoby chciałyby słuchać kazań raczej dłuższych. Jeżeli idziemy do teatru i słuchamy czegoś, co nas bardzo interesuje, jeżeli idziemy na jakąś prelekcję i słuchamy czegoś, co nas interesuje, to trwa to godzinę, jest okej. Okay. Jeżeli ja idę do kościoła i słyszę pewne kazanie, które do mnie trafia, ksiądz ma coś do powiedzenia swoimi własnymi słowami, ja mogę siedzieć 30 minut i godzinę go słuchać, jeżeli to jest fajne. 8-10 minut wystarczy? Myślę, że nie wystarczy. Kazania powinny być dłuższe i człowiek też potrzebuje czasu, żeby się nad tym zastanowić, co ksiądz mówi. Po to przychodzimy do kościoła jak te baranki na pastwisku, żeby podążyć za pasterzem i wysłuchać czegoś, dowiedzieć się, a nie po to tylko, żeby przyjść i zostać samemu sobie. Nie czas jest tu najważniejszy. Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej, który uczy księży zwięzłych i treściwych wypowiedzi. Nie w czasie, ile trwa homilia, ale w pewnego rodzaju zainteresowaniu i przygotowaniu czegoś, co jest naprawdę pociągające. Słowo, w którym człowiek zobaczy, usłyszy samego siebie, swój problem życiowy i jeszcze usłyszy coś, co da mu nadzieję, da mu pokrzepienie. Kluczowe tutaj jest przygotowanie. Ksiądz Pawlukiewicz w Polsce stał się takim mistrzem homilii. Mówił nam na wykładach, że niedzielną homilię zaczyna przygotowywać w poniedziałek, 6 dni wcześniej. Nie wiem, czy robi tak każdy homileta, zwłaszcza, że w tej chwili jest że codziennie w bardzo wielu kościołach mówi się takie mini homilie, ale coś w tym jest. Znaczy homilia nie musi być spisana, ale powinna być bardzo rzetelnie przygotowana, żebym wychodząc na ambonę wiedział, co chce tak naprawdę powiedzieć. I jest jeszcze druga sprawa. Każdy ksiądz ma swój target. Jeśli kazania któregoś księdza nam się nie podobają, to nie znaczy, że innym się nie podobają. Księża też muszą być różni inni, bo są też różne inne grupy społeczne. A jak jest z tą naszą ograniczoną uwagą? Edward Nęcka, profesor Uniwersytetu SWPS w Krakowie, dziekan Wydziału Psychologii. O zmianach na przestrzeni ostatnich lat. Testy wydolności uwagi pokazują, że to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast zmieniły się wymagania, które stawiamy swojemu umysłowi. Zmieniło się środowisko i to bardzo radykalnie. Jeżeli stworzymy sobie odpowiednie środowisko, pozbawione tych wszystkich zakłóceń, to jesteśmy w stanie poświęcić całą naszą uwagę na jakąś złożoną, długą i wcale nie zmieniającą się szybko treść. Oczywiście, że tak. Człowiek jest w stanie skupić się przez dłuższy czas na jakiejś jednej czynności, na jakimś przemówieniu, na jakimś spektaklu teatralnym. Warunek jest taki, że nic wtedy innego, konkurencyjnego się wokół niego nie dzieje. Jeśli więc wierni zostawią telefon w domu, a ksiądz przysiądzie nad homilią, przekroczenie 8 minut nie powinno być żadnym problemem. Najprawdopodobniej chęć skrócenia kazania wynika z tego, jak wygląda teraz świat. Ludzkości trudno dziś skupić się na dłuższych formach. Łatwiej jest trafić do odbiorcy, mówiąc krócej. Trochę szkoda, bo Zapraszamy do Trójki trwa na przykład 3 godziny. Mam nadzieję, że nie mają Państwo problemów ze skupieniem. A tak swoją drogą, dziś zadałem sobie pytanie, skąd wzięło się słowo kazanie? Jaka jest etymologia tego słowa? 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach 1, 3, 4 Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od

2 2 7 3. Państwo dzwonią i kolejny telefon na temat szkoły. Ja są już w sprawie szkoły w chmurze. Mam taką informację, dodatkowo kosztuje trochę ta szkoła w chmurze, dlatego że dzieci bardzo często korzystają z korepetycji. Znam osobę, która płaciła około 2000 miesięcznie za korepetycję, była to klasa licealna. Dziękujemy także za tę opinię. Na razie rzeczywiście same negatywne. Zapraszamy do Trójki. A teraz opowiemy o skutkach groźnej burzy, która zmieniła w chaos spokojne życie pewnej rodziny ze Srocka w powiecie piotrkowskim. W dom państwa Marzeny i Donata uderzył piorun. Para czeka na ubezpieczyciela, który ma oszacować straty. Na razie przeniosła się z dziećmi do niewykończonego garażu. Mieszka tam od niemal tygodnia, bez wody i prądu. Dzieci siedziały sobie, grały w szachy. Nagle usłyszeliśmy wielki huk. Później patrzymy, wszystko leży. Żyrandole się pourywały, puszki powywalało, rozdzielnie od prądu powywalało. Mąż był w tunelu, pracował sobie jeszcze, bo mówi, już po burzy to pójdzie. Przyleciał do domu, mówi, co się stało. Wszystko wybuchło w domu. Mówię, coś nie tak, coś szumi. Nie widziałem, czy w uszach, czy... Jak biegłem na górę, to się okazało, że już się pali dom u góry. Patrzymy, sąsiedzi idą i pokazują właśnie na dach, że się pali. Zaczął krzyczeć, żeby dzwonić na straż. No ja zaczęłam dzwonić na ten 112 alarmowy numer. Tam mnie zaczęło kręcić kółeczko. W ogóle mnie nie chciało połączyć. Może dużo zgłoszeń było. Zadzwoniłam do pani sąsiadki później. Mówię, Ewelina, dzwoń na straż, bo dom nam się pali. Drugi raz chciałem jeszcze wejść tam po coś, zobaczyć, czy tam coś można gasić, ale już nie było żadnych szans. Panie policjantki zaczęły nam pomagać. Sąsiedzi zbiegli się. Ludzie z okolic. Każdy po prostu ratował i pomagał i wynosił, co mógł złapać. Bo nie wiedzieliśmy też, jak się ten pożar rozprzestrzeni, nie? Pokaże nam pani, jak to oczywiście wygląda. Oczywiście. Proszę bardzo. Tu powywalało żerandole, pospadały kontakty, wszystko, nie? Szkło na podłodze. Szkło, tak. To efekt tego wynoszenia, ratowania. Tak, tak, tak. No tutaj też no sprzęty wszystkie w kuchni też mamy popalone, nie? Proszę zobaczyć sobie też rozdzielnie. Piorun szukał wyjścia. Przypuszczam, że po stropie chodził, bo dziury mamy takie w stropie w kilku miejscach w domu, nie? Czy możemy wejść na górę? Proszę bardzo. No to już zapach. Tak, tak. No zapach jak wiatr wieje, ludzie mówią, że dalej czuć, no bo to jednak spalenizna jest, nie? Tynki popękane, szyby popękane, niektóre potopione. Jaka była ta burza? To właśnie nie było jakoś bardzo. Ruszył się taki wiatr, właśnie nadeszły te chmury, zrobiła się burza, a potem wszystko ucichło i nagle był właśnie ten huk od tego pioruna. To było tylko taki raz uderzenie, no i od razu no był no, ten pożar, to wszystko, tak? No jest to niesamowita tragedia, bo praktycznie no, całe poddasze spłonęło. Tam jest rodzina 5-osobowa, 2 małych dzieci. Trzeba jak najszybciej to wszystko przed zimą naprawić. Wczoraj chcieliśmy uzyskać informację, kiedy ubezpieczyciel przyjedzie. Na dzień wczorajszy dowiedzieliśmy się, że dopiero 9 lipca mamy siedzieć, patrzeć się na te zgliszcza po prostu, żeby firma ubezpieczeniowa przyjechała ze swoim rzeczoznawcą. Po dość mocnej interwencji wczorajszego dnia wstępnie ustalili, że niby w tą środę mają przyjechać. Czy przyjadą, czas pokaże, nie? Jeśli jesteś dziennikarzem, wybierz 1. Przepraszamy, nie możemy zrealizować tego połączenia. Prosimy, spróbuj później. Sąsiedzi skrzyknęli się i pomagają rodzinie? Tak. W jaki sposób? To znaczy, no organizowane są wszelakiego rodzaju zbiórki i tutaj w kościele, i straż, i sąsiednie wsie. Dariusz Magacz, wójt gminy Moszczenica. Jesteśmy po rozmowie z firmą, która zadeklarowała, że podstawi kontener na rozbiórkę tych opalonych materiałów. Potem będzie na pewno co zrobić z wełną mineralną, bo to jest odpad specjalny i musimy się zastanowić, jak to zutylizować. Czy na przykład gmina ma taki lokal, który mogłaby udostępnić im na ten czas, dopóki sprawy się nie sfinalizują? Gmina nie dysponuje takim lokalem, niemniej jednak na pewno będziemy się zastanawiać wspólnie z Radą Gminy nad tym, żeby taki lokal wygenerować, bo życie pisze różne scenariusze. Żyjemy w garażu nieotynkowym. Są surowe cegły. No warunki, można powiedzieć, masakryczne, nie? W tym miejscu śpicie? Tak. Ciepło wam w nocy? Ciepło, ciepło. Latem jest ciepło. Wejście zastawione folią. Tak, tak. Nieciekawie to wszystko wygląda. A dosłownie przed 40 minutami nasza reporterka Monika Gosławska z Radia Łódź otrzymała odpowiedź firmy ubezpieczeniowej. Wynika z niej, że oględziny domu mają odbyć się jutro, Po dziennikarskiej interwencji kobieta otrzymała telefon od ubezpieczyciela. Ciekawa historia. Co więcej, okazało się, że polisa zawiera możliwość skorzystania z hotelu w sytuacji, w której znalazła się rodzina państwa Marzeny i Donata. Czasem jednak dziennikarze się przydają. Edyta Bartosiewicz, szał, to teraz wpadniemy w polityczny szał. Puls Trójki. Paweł Turski, jego goście. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie w polsko-niemiecki szał, choć o sprawach polsko-niemieckich będziemy mówić. Dwójka gości wraz z nami na łączach. Doktor Agnieszka Łada-Konefa, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Łukasz Jasiński, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Również dzień dobry. Dzień dobry. Za nami międzyrządowe konsultacje polsko-niemieckie. Pierwsze od 6 lat konsultacje zgodnie z traktatem z 1991 roku miały się odbywać co roku, no ale mamy do czynienia właśnie z pierwszymi od 2018 roku. Zmienił się premier, zmienił się też i kanclerz Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz i 12 ministrów gościło w Warszawie. No i polskie oraz niemieckie mówią media, że mamy do czynienia z nowym początkiem. Czy państwa zdaniem rzeczywiście to jest nowy początek? Doktor Agnieszka Łada-Konefał. Tak, nowy początek konkretnej współpracy, bo ja bym powiedziała, że nowy początek był w momencie, kiedy premier Tusk został ponownie premierem. Wtedy było takie polityczne nowe otwarcie, były wizyty, różni ministrowie polscy byli i premier Tusk byli w Berlinie, niemieccy przyjeżdżali do Warszawy i był taki moment zapoznawania się, wznowienia komunikacji, poprawy atmosfery, wielkie nadzieje związane z tym nowym otwarciem, a dzisiaj widzę to jako raczej nowe otwarcie konkretnej współpracy, czyli koniec tego etapu poznawania się i kurtuazji gestów i mówienia, że będzie dobrze, że jeżeli jesteśmy ważnymi sojusznikami, to jest konieczne i dobrze, że takie miesiące były. Dzisiaj mamy zapowiedź konkretnych projektów, współpracy w konkretnych obszarach i od dzisiaj ja bym powiedziała, że jest takie nowe otwarcie właśnie dla takiej konkretnej współpracy, ale także czekania na konkretne wyniki takiej współpracy. Właśnie, bo jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś konkrety, to żadnych konkretów nie ma, bo jak się popatrzy na ten 40-stronicowy dokument, taki polsko-niemiecki plan działania, to szczerze mówiąc nic tam takiego szczególnego nie ma. No to na czym ma polegać ten nowy początek, dr Łukasz Jasiński? Powiem szczerze, nie do końca się zgodzę z pańskim wnioskiem, że w tym dokumencie nie ma żadnych konkretów. Znaczy one, a ten dokument moim zdaniem należy odczytywać dwojako. Z jednej strony on w taki dość sprytny sposób odwołuje się do instytucji, różnych forum działania, które już w stosunkach polsko-niemieckich istnieją, tylko z różnych powodów nie funkcjonowały odpowiednio, były w jakiś sposób zamrożone. A z drugiej strony, i to najmocniej widać w kwestiach związanych z obronnością, bezpieczeństwem, a tam jednak są zawarte bardzo konkretne projekty, bardzo konkretne kierunki działania, takie jak współpraca dowództw wojsk inżynieryjnych z obu krajów. To jest już takie bardzo punktowe i jeśli chodzi o właśnie sfera obronności, te projekty są opisane najbardziej precyzyjnie wedle mojej opinii. A no, trzecią kwestią to są te kwestie, gdzie rzeczywiście sygnatariusze tego dokumentu wskazali, że dopiero będą poszukiwać rozwiązań tych problemów, intensyfikować ze mną współpracę. No, to jest takie najmniej taka najmniej konkretna część. Nie, chodzi mi o konkretne jakieś liczby, tak? Chociażby, czy daty? To znaczy, jak rozumiem tutaj, ma pan na myśli pewnie sprawę odszkodowań. Czy między innymi, czy data otwarcia domu polsko-niemieckiego w Berlinie? Powiem tak, jeśli chodzi o sprawę domu polsko-niemieckiego w Berlinie, to praktyka także polskich instytucji tego typu wskazuje, że one są tworzone po prostu wiele lat. Bo tutaj w grę wchodzi kwestia wybudowania budynku, stworzenia wystawy i tak dalej. To są projekty naprawdę wieloletnie. O ile się nie mylę, według takiego ogólnego planu działania Domu Polsko-Niemieckiego, to jest mniej więcej 8 lat od tej pory. Tak zakładają sami twórcy programu tego Domu Polsko-Niemieckiego. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to tutaj wydaje się, że kanclerz Scholz najbardziej był ograniczony po prostu własnymi problemami budżetowymi. Wiadomo, teraz toczą się w Niemczech dyskusje na temat kształtu przyszłego budżetu i wokół tego zagadnienia panuje dość ostry spór w koalicji rządzącej. I wydaje mi się, że kanclerz Scholz żadnymi deklaracjami nie chciał sobie specjalnie wiązać rąk, dlatego też nie mówił o żadnych kwotach, o żadnej właściwie konkretnej formule, prawda, wypłat dla polskich ofiar wojny. Kto jest w ogóle uznawany za te polskie ofiary wojny? Natomiast to, co rzeczywiście się zmieniło w porównaniu z ostatnimi miesiącami, no to już jest sam fakt, że Niemcy deklarują, iż tym tematem rzeczywiście się zajmą. To już nie jest ta odpowiedź, z którą mieliśmy do czynienia wiele razy w przeszłości, że te sprawy są zamknięte definitywnie i nie ma tutaj żadnego pola manewru. No, oczywiście problemem jest to, że w tej konkretnej kwestii trzeba działać szybko, dlatego że po prostu biologia jest nieubłagana i polskich ofiar wojny i okupacji po prostu niedługo może na tym świecie po prostu nie być. No tak, mamy w tym roku 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz jego końca, tego powstania. Zostańmy przy tym domu polsko-niemieckim, bo jeżeli się nie mylę, no to pani doktor Agnieszki Łady-Konefał, kolega z pracy, Peter Oliver Lew z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, stwierdził, że no to taki projekt na 5, 7, może 10 lat. Na czym w ogóle ma ten projekt polegać? Może w takim razie oddam pani głos teraz. Tak, faktycznie. Niemiecki Instytut Spraw Polskich, którym współkieruję, jest jednym z współtwórców tej koncepcji, która została właśnie uchwalona przez niemiecki rząd w zeszłym tygodniu, celowo przed konsultacjami międzyrządowymi. To był bardzo ważny gest, żeby niemiecki rząd jako gabinet mógł przyjąć taką uchwałę. Ona teraz będzie dopiero w Bundestagu, stąd też pewna wstrzemięźliwość z datami i kwotami, bo to posłowie muszą po prostu zadecydować i znowu rząd nie może wyprzedzać tutaj tego, co ostatecznie uchwali Bundestag, ale o co chodzi w projekcie? Jest to koncepcja miejsca w Berlinie, domu, jak sama nazwa wskazuje, czyli budynku, który ma służyć upamiętnieniu polskich ofiar niemieckich zbrodni w Polsce, edukacji i informacji na temat polskiej relacji polsko-niemieckich. Czyli takie trzy kolumny tego projektu. Pierwsza to będzie realnie pomnik, miejsce, gdzie będzie można, miejsca na zadumę, na oddanie hołdu, na złożenie wieńców, na chwilę ciszy upamiętniającej polskie ofiary. I to szczególnie to polska strona bardzo uważa to za ważne. Niemiecka kultura pomnikowa jest tutaj zupełnie różna i to, że to będzie ten element pomnikowy, to jest bardzo, bardzo ważne uznanie przez Niemców, to, że Polacy potrzebują właśnie takiego symbolu. Druga część to będzie to, co w takim domu polsko-niemieckim się oczekuje, czyli miejsce na wystawę stałą o historii polsko-niemieckich stosunków, ale przede wszystkim II wojny światowej, czyli będzie wspomniana historia przed II wojną i po, ale to przede wszystkim ma służyć informowaniu o tym, co się wydarzyło, żeby niemiecka opinia publiczna, bo to jest główna grupa docelowa, więcej wiedziała. I znowu, to jest odpowiedzenie na potrzeby. Ja także w moich badaniach, barometr Polska-Niemcy, czyli takim sondażu pomiędzy Polakami i Niemcami, co sądzą o sobie nawzajem, od dawna widzę, że Polacy cały czas oczekują tego, żeby Niemcy więcej wiedzieli o Polsce i też uznali swoją odpowiedzialność za wojnę, ale także w ogóle znali fakty związane z polsko-niemiecką przeszłością i to mają właśnie służyć ta wystawa stała, wystawy czasowe, które będą w tym domu polsko-niemieckim. I trzecia taka podpora tego domu, trzecia część tego domu to działanie edukacyjne skierowane do młodzieży. Planowane jest, żeby to były możliwie wspólne polsko-niemieckie projekty dla młodych ludzi i te już nie będą się skupiały tylko w Berlinie, to jest kluczowe i tym zajmuje się też mój instytut od lat i będzie to kontynuował w ramach tego projektu, żeby edukować zwłaszcza niemieckich młodych ludzi o polskiej historii i nie tylko robić to w Berlinie, tylko o takim zasięgu ogólnoniemieckim. I to jest dość konkretne postanowienie. Wśród takich konkretów, pozwolę sobie przerwać, jest między innymi to, że obie strony zobowiązują się do korzystania z polsko-niemieckiego podręcznika do historii pod tytułem Europa, nasza historia, jako materiału dydaktycznego. Kończy nam się powoli czas w Pulsie Trójki, więc o jeszcze jedną rzecz chciałbym państwa zapytać, bo jak się popatrzy w niemiecką prasę, to można częściej chyba niż określenie Nowy Początek znaleźć określenie Nowa Europejska Oś Berlin-Warszawa, bowiem zdaniem niemieckich mediów Olaf Scholz znajduje się w dość trudnej sytuacji. Tutaj chociażby cytat z Sterna z felietonu, bowiem jego sytuacja jest trudna i szuka on przyjaciół. W podobnym tonie wypowiedział się wczoraj Robert Habeck w CDF-ie. No właśnie, rzeczywiście to jest może początek takiej linii prostej między Berlinem a Warszawą bez Paryża, bo Paryż konserwatywny może się stać w najbliższych dniach. Doktor Agnieszka Łady-Konefał. Tak, na pewno to jest taka oś i Scholzowi jest bardzo potrzebna Polska. Polska z rządem, który jest proeuropejski, ma konkretne pomysły na Europę. Polska chyba nie zawsze się zgadza z Niemcami, ale jest otwarta na dialog i to dzisiaj bardzo wyraźnie zabrzmiało. I na pewno także wybory we Francji pokazują jeszcze bardziej, jak Niemcom ta Polska jest potrzebna. I Polska jest tego świadoma i to zmieniło się w ostatnich latach. Polska świadoma jest swojej siły w Europie teraz za obecnego rządu i może także jak równy z równym właśnie z obecnym rządem w Berlinie rozmawiać. Panie doktorze Łukaszu Jasiński, ja wiem, że pan spraw polskich zbytnio komentować nie chce, ale czy rzeczywiście Niemcy potrzebują Polski? Tak na koniec w 30 sekundach bym poprosił. Niemcy na pewno są w trudnej sytuacji, ponieważ ten tradycyjny francusko-niemiecki silnik integracji europejskiej jest w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście będziemy znacznie mądrzejsi już w przyszłym tygodniu po wynikach drugiej tury wyborów we Francji. To też, co jest, co różni zarówno premiera Tuska, jak i kanclerza Scholza, to jest ten wymiar polityki wewnętrznej. To znaczy po ostatnich wyborach europejskich jednak pozycja polskiego premiera uległa wzmocnieniu, bo jest on liderem partii, która wygrała te wybory. No podczas gdy socjaldemokraci i kanclerza Scholza ponieśli bardzo ciężką klęskę wyborczą, co oczywiście osłabia kanclerza i też stanowi dodatkowy czynnik, który niejako zmusza go do poszukiwania sojuszników, do większej otwartości na arenie. Jedynym takim chyba przyjacielem może być rzeczywiście Polska. Na koniec ode mnie taka ciekawostka, bo szukałem publikacji na stronach niemieckich. No i jak u nas ten temat międzyrządowych konsultacji był gdzieś tam taką jedynką, jak to się mówi w żargonie medialnym, tak w Niemczech dzisiaj jedynką jest temat, dlaczego mecz Austria-Turcja nie będzie transmitowany w naziemnej darmowej telewizji. No to tak chyba Niemcy się sprawą przejmują. Kończymy Puls Trójki. Doktor Agnieszka Łada-Konefo, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz doktor Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A rozmawiał z nimi Paweł Turski. Dziękuję bardzo. Do 18 tylko 3,5 minuty. Ja muszę tylko jedną rzecz dodać w sprawie tego meczu. Mam nadzieję, że się wyrobię na tych 10 sekundach, że to chodzi o to, że niemiecki Telekom po prostu nie sprzedał praw i sobie wybrał ten mecz jako atrakcyjny. Turcja, Austria o 21. Bardzo ciekawy mecz. Potwierdzam. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną...